Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Başlamayacaktım ya, çok güzel başlama lafı bulmuştum dün. Onu söylüyorum o zaman. Başa. Müziği sonuna getirebiliyor musun? Ege, radyonun sesini biraz kısar mısın? Yankı yapıyor çünkü. Niye yankı yapıyoruz abi? Nasıl yankı yapıyoruz ya? Bak yankı yapıyoruz. O senin iç seslerin Oktay. Sen radyo... kafada bir dünya hayır, kurmuşsun. Hayır radyonun. Hadi sen başla tamam. Till you die. Ama böyle bakınca da çok büyük beklenti doğdu. Tamam yani. Biz gazetelere bakalım. Bir daha tamam. Ya. Böyle beklentileri karşılayabiliriz. Hakimiz tell you die. Dansımız marşandiz. Bu mu abi? Bunun için mi yapıyorsun? Abi stüdyoda üçümüze bir davetiye var. Dansımız marşandiz. Hakikaten hayırlı uğurlu olsun. Kıraç, Ayşe Şule Bilgiç'le 15 Kasım'da yani kaba bir hesapla yarın nikah masasına oturuyor. Davetiyemiz elimizde. Fotokopi davetiyeye davetiye demem. Evet ya. Okuyayım mı? Kim? Kıraç. İnanmıyorum. Fenerbahçe tesislerinde 15 Kasım'da yapılacak nikaha birçok ünlü isim katılacakmış. Çift nikah davetiyelerine şunu yazmış. Bizim için her şey yıllar önce başladı. Yıllar önce gözlerimiz birbirine ilk değdiğinde sevdik birbirimizi. Bu sevgiyi resmileştirdik. Resmi sevgi. Yine bizimle olmanız. Ama ne bu yani? Hiçbir şey yokmuş bunda. Sevginin en güzeli resmi olanı. Gayri resmi sevgiler yüzünden, gayri resmi illegal sevgiler yüzünden neler ne acılar çok yaşanıyor. Çekti. Peki çok çekti ikinize abi. De birer soru sormak istiyorum ve bu cuma gününü böyle başlamak istiyorum müsaade. Buyurun. Ederseniz. İlk sorum Fahir Bey olacak. Sor canım. Çok güzel. Radyo sesini biraz. Şunu soruyor. Sevginin somutlaştığı bir yer söyle bana. Sevginin somutlaştığı. Ege sen de düşün. Sözlükten bakmak yok. İkinci söz alabilir miyim? Olacak. Söz alabilir miyim? Ben de Fahir. Bir yorum yapabilir miyim? Bir dakika Fahir ilk başta. Sevginin somutlaştığı en güzel yer. En güzel olmasına gerek yok. Tek yer. Bir tane. Tek yer. Tek yer tamam. Sevginin somutlaştığı tek yer. Fahir Ölmüş. Yatak odası mı? Mekan olarak düşündü. Bir itiraz edemeyiz. Evet. Ege Telecan. Ben de mekan olarak düşündüm. Bence sevginin, paylaşımın, dostluğun hepsinin yoğunlaştığı odak haline gelen bir yer var. Panora. Kel rotella 20 50 3 kereden fazlası reklama giriyor Fahir. Öyle bir şey hala var mı ya? Hayır yok tabii. Modern sabahlar kurallarına. Evet. Şimdi bugün bir doğum günü var. Bir düğün haberi verdik. Bir düğün diyorsun, bir doğum günü diyorsun. Ne oluyoruz şimdi ya? Şimdi öncelikle Kıraç'la Ayşe Şule Bilgiç'e bir mutluluklar dileyelim. Tamam. Güzel. Hiçbir itirazım yok. Peki. Velev ki. Ne? Sorunun cevabı doğru mu benim verdiğim cevap? O kadar alkış herhalde doğru olduğunun göstergesi. İkinizin de. İkinizin de cevabı doğru ama Fahir'inki biraz... Ama şöyle bir şey düşün. Yani, İkisini de birleştir. Panoranın ortasındaki o boş alanındaki bir yatak. Ne diyorsunuz? Öyle bir şey düşünse. Sevginin en güzel göstergesi. Ne göstereceksin orada? Çoluk çocuk gidiyor. Ben çocuğumla gidiyorum ama neyi göstereceksin? Çocuğuna sarılmış bir baba. Yatak nevresim takımı abi. O nevresim takımının üzerinde ne geldi senin aklına bilmiyorum ama benim öyle bir şey canlandı. Evet abi sen... O nevresim takımının üzerinde panoranın ya. Üstten görünüşü, uzaydan görünüşü var. O tip yani. Yastıklarda da iki kalp. Bence kısa nevresim... Kısa bakmayın ama meydanda sahne olacak pazar günü. Yatak falan koyulamayacak. Ekmek festivali. Doğru çünkü yatakta ekmek yenmez. Evet. Bir kez daha... Bir başka motorini analım lütfen. Lamborghini çalış. Evet. Şimdi bugün 60. doğum gününü kutlayacak olan kutlayacak mı? İngiltere Veliaht Prensi Charlie. Charles, evet. Ne haber lan Charlie diyeceğim ben artık ya. Yeter ya. Abi öyle bir fotoğrafı var ki burada. Vallahi görsen ne haber lan falan diyemezsin, öyle söyleyeyim ya. BBC'nin hazırladığı belgeselde Galler Prensi olarak artık görevinden pek zevk almadığını söylemiş. Kim alır ya 50 sene aynı mesleği yaparsan yani insan. Benim bildiğim prens ben 60 yıldır aynı. 10 yıl prens olur, sonra krallığa geçer. Hadi bilemedin 20 yıl. Bu doğduğu zaman prens doğmuyor mu zaten? Doğduğu zaman potansiyel prens. Potansiyel zaten prens yani diye bir şey yok lan. Veliaht prens var. Potansiyel prens ne? Şeyde ne derler, o prensle ilk adımda o taytları giyince bir heyecan falan vardır da ondan sonra yani. Bilmiyorum Sıra. Şimdi orada fotoğrafı var. Var. Nişanlar falan filan. Evet. Sünnet çocuğu gibi 60 yaşında adam öyle giydirilir mi ya? Sanki hani Türk vatandaşlığına geçmiş de. Sünnet olmuştu. Ha ya öyle bir şeyler olur ya. Ne derler işte mesela Alman Hans Hasan olur. Böyle bir sünnet edilir falan. Onun gibi bir şey 60 yaşında adam olacak şey değil. Sünnet mi olmak istiyormuş? Bildiğim kadarıyla bunlar zaten sünnet ediliyor. Prens deliliğin ilk şartı sünnet. Nereden biliyorsun? Bir... Biri kraliçe bu konuda çok hassas. Bir söyleşi, bir röportajında duymuştum. Hatta mail atmıştı. Kraliçe bu konuda çok hassas. Vallahi bütün prenslerini atmış. Hepinizi demiş şeye bekliyorum. Sünnet şölenimize bekliyoruz. Ki Panora'da da böyle bir şeyin yapılması bence artık gerekli. Ama yeter tamam. Yeter alkıştı mı? Ama şimdi tam güzel gidiyorduk ya, ben hızımı alamadım. Gösteri olan insan hayal. Bence gerçekten değerli olan neredesin şey. Neredesin oğlum? Değil. Yaratıcı. Oğlum sağdan soldan geliyorlar. Albert Einstein. Beyler farkında mısınız? Bak ne güzel laflar etmişler beyler falan filan diye. Sizin bir lafınız şöyle kullanıldı mı bugüne kadar? Oktay yaz beyler. Bir dinleyin. Tamam. Beethoven tanrının anahtarını elinde tutuyor. Yok ya. Bazen yerinde kuruludur orkestra. William Shakespeare. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Radyo Otçu sunar. Müziğin Sırrı anlatımlı konserleri başlıyor. Lütfü Erol'un anlatımı piyano ve sopranonun eşsiz uyumuyla. İlk konser Lidler ve Aryalar. İçimizde gezinti. 20 Kasım Perşembe saat 20'de Otçu Kültür ve Kongre Merkezi'nde. Biletler Biletix'te. Ayrıntılı bilgi için 210-30-30 radyootçu.com.tr. Çok saçma bence. Biletler Biletix'te oradan aldık. Faycım susar mısın? Şu şarkıyı dinlemek istiyorum çünkü. Nasıl dinlemek istiyorsun ya? Ne oluyor abi? Ne oluyor ya burada? Abi nereden? Beyler lütfen, ne oluyor ya? Lütfen bu şarkıya saygısızlık etme. Ve lütfen bu şarkıyı kapatır mısın? Evet. Müziğin tamam, sesini zaman... bir kıs Ege. Başım şişti. Vallahi 12'den beri zan geceden beri. Dansınız Marşandis. Pis herif. Hatırladınız mı Dansınız Marşandis'in ne olduğunu? Evet, bir şeydeydi. Bu neredeydi? Pazar 58'de mi ne? Öyle grup şey Marşandis diye bir grup vardı bir zamanlar. Evet. Bütün yani bu bir pazar 59 evet. Veya bilmem ne 49'a eşlik eden grup. Kebap 49'a eşlik. Kendi şarkısı. Dansımız Marşandis diye. Ha bu Halil Ergenç falan da orada dans etmiyor muydu? Ergenç mi dedin falan? Ergenç. Yıllar sonra. Zengiz Zenci Halil Ergenç. Şimdi hemen gidip pencereden Ergenç. Ergenç diye. Ha, pencerede bir çelenk varmış, onu alıp gelme. Dansımız Marşandis'in bir iki daha cümlesini söyleyen çıkarsa dinleyicilerimiz arasından 500 milyon para ver. 500 milyon para ver. Vazgeçtim, hadi Efes Blues Festivali. Efes Blues Festivali'ne davetiye veriyorum. Hem de bu akşamkini ver. Bu akşamkine. Babanın Efes Blues Festivali değil mi? Birinden çalıp veririm. Birinden çalıp. Başka programın davetiyesinden çalarsın. Sen niye başka programın davetiyesinden çalıyorsun ya? Veririz abi. Zengin abi. Zenginden çalıp fakiri bir Ege'nin ruhunda bu var. Dansımız Marşandis. Sen hatırlıyor musun ki Dansımız Marşandis'in diğer sözlerini? Marşandis. Tamam, dinleyicilerimizin güvenilirliğine bırakacağız olayı. Biz neyse şu şeyi verelim de o sırada dinleyicilerim... Bu arada keşke bizim radyoda klasik müzik programı yapan yapımcımızın adı Sırrı olsaydı. O zaman müziğin sırrı. Hangi sırrı? Müziğin sırrı. Hoş. Keyif ötesi. Buyurun efendim. Evet. Evet. Ne oldu? Dansımız Marşandis. Tırçıp. Hatlar yani. Telefonumuz 210-30-30. Dansımız Marşandis. Dansımız Marşandis'de sıkıntı var bence. Adam kafasında bir şey uyduruyor. Nasımız Marşandis diye bir şey uydurabilir miyim ben ya? Yok yok var ya, ben de yok, hatırlıyorum da. Yok, Marşandis uydurdu. Sorun hocam. Et değil ki. Benim uydurabildiğim tek hastalıklı şey keyif ötesi diye bir laf. Keyif ötesi. O bir köşe adı canım. Keyif ötesi köşesinde bu hafta. Buyurun efendim, dansınız Marşandis. Şimdi şu Prens Charles'ın her zaman böyle röportajları olmuyor ya, onun için bir bakalım şuna. Tamam canım. Aa, ben de sana ben şey demiyorum, bakmayalım demiyorum. Hayır. Arada hani ben diyorum biraz da bir esprili bir şeyler olsun programımızda. Hayır, bakmayalım dedin de o yüzden diyorum ben. Şimdi demişler ki peki bir şey soracağım ama dürüst cevap verin Prens Charles demişler. Hmm. BBC'den. Çünkü BBC biraz şey ya, hard talk falan var ya, o yüzden öyle sormuşlar. Demişler ki kral olduktan sonra ne yapacaksınız ablam, ama dürüst cevap ver. Böyle soru sorulur mu ya veliaht prense? Yani şey demiştir büyük 50 ihtimalle. Senedir adam veliaht prens. Bunu bana en son 40 yıl önce sormuşsunuz. Hatırlıyorum, o zaman verdim. Aynen geçerli. Cevap vereceğim ama halim yok demiş. Ay yazık, bu adam olamayacak değil mi ya bu? Çünkü Kraliçe Elizabeth'in öyle bir hastalığı var. Gömer bunu. Saraya yoğurt alımını yasaklamış ya. Niye? Prens Charles. Çünkü kraliçe habire yoğurt, habire yoğurt yeter demiş ya. Daha kaç yıl yani. Sarayda bir şey yasaklama yetkisi var mı veliaht prensin? Tabii var. En fazla oğulları üzerinde vardır. E oğlum, o da olsa anası yani. Kim alacak o yaşlı başlı kadın, kraliçe maliçe, ama o mu gidecek, oğlu alacak. Zaten şey diye açıklaması var. Yoğurdu unuttum var diyormuş her marketten dönüşte. Kafamda devamlı fikirler uçuşuyor demiş. Ne fikri varmış? Kafam işte yoğurdu keseceğim, bir de kefiri keseceğim demiş. Uğraştığım şeyler aslında delice değil, İnsanların bunu fark etmesini arzuluyorum demiş kral olduktan sonra. Yoğurt mu? Ve ruh sağlığımı korumak için bahçıvanlık yapıyorum ve yürüyüşe çıkıyorum demiş. Kafada hiç daha bir şey bence söylemedin şu anda Akerem. Proje ne, bu mu? Proje yok. Proje ruh sağlığımı sabit tutmak. Global ısınma konusunda ki... Lan yoğurttan global ısınmaya nasıl geliyor? Abi şimdi bu yandı ya. Kese yoğurdum. En son kızarık kızarık oldu ya. Ha, buraları sürdü. Ha. Yoğurdu. Ondan sonra küresel ısınmaya geçti. Şimdi tam aynı şekilde düşünmem herhalde. Bu tür konular eğer oğullarım tarafından gündeme getirirse çok hoş olurdu demiş. Niye onlardan da prens diye bahsedilmiyor da oğullarım diye? Ya laf sokmuş oğullarına da ondan. Ama hayta mı demiş çocuklara? Bu tabii onların ne kadar ilgisini çektiğine bağlı diyerek tırnak içinde işareti yapmış. Yalnız bir baba için en önemli şey çocuklarının küresel ısınmaya ilgisiz olmasıdır ablam. Yani düşmanımın başına vermesin. Ege bak, senin de kızın var. Bak kulağımı çekin, benim de köpeğim var. Ben bir şey söylemiyorum. Yarın öbür gün Ali'nin gelip bana baba ben küresel ısınma konusunda duyarsızım derse kapıyı gösteririm. 18 yaşından önce bile gösteririm. Ben zaten... Raus derim. Nein, raus. Bunu aslında biraz daha tam bir hafta sonra Oktay'ın şu Almanca kursundan sonra şey yapacağız. İhlibedi Oktay, İhlibedi. İhlibedi birinci yöresel. İhlibedi mein Schatz. Diye bir şey varmıştı. O da ikinci. Oysa bazı bölgelerin öyle bir aksanı vardır. Vay be Oktay. İş derler mesela. Panora ile ilgili onu bir toparlayabilir miyiz? Ekmek fest. Çünkü alkışlamak gerekiyor bitiriciste. Onu bir nasıl yapabiliriz? Prens Charles'tan arkadaşlar onu yaratıcılığımıza... Das Brot Festivales aus Panorama! Ya! Tamam, hey hey! Dansımız Marşandis. Sevgili dinleyiciler, şu şarkıyı bir dinleyelim ya. Az önce ben bir dinletmeye çalıştım size. Tina Turner'ın hiç hayranı yok ülkemizde. Çok acı bir şey. Saçmalama, popun kraliçesi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Marşandis. Dansımız Marşandis'i dinledik. Grup Marşandis'ten. Sevgili dinleyiciler, modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Devam, buyurun Fahir Bey. Ya bu bir tane adam vardı ya, doğuran Bubi adam. Bubi doğuran adam. Pek bir heveslisi olmuş, ikinci kez gebeş. Bu yaz doğurdum, bir daha doğuruyorum diye. Erkek hamile olduğu için gebeştirdin değil mi Fahir? Ben rahat konuşuyorum arkasından o yüzden. Yoksa mesela hamile bir hanımefendiye ya gebe denir. Yani aile içerisinde belki çok samimi. Mesela kocası falan. Ne haber benim gebiş karıcım falan diyebilir. Öyle bir şey diyebilir ki bence demesin. Yani bilmiyorum nasıl oluyor bu tür şeyler. Sen gebe bir kadın gördüğünüz zaman uzak duracağız. Karnına dokunup gebe dememiz gerekir. Doğru, ve eğer otobüsteysek hemen yerimizi vermemiz gerekir. Doğru. İlk koltuktaysak üstelik. O ilk kaç koltuk onu biliyor musun? İlk 3 koltuk gebelere. Hanımefendilere ayrılır. Ebe ne demek? Yani birisini ebelemek ne demek? Onu niye ebe olunuyor yani? Şöyle söyleyeyim bak. Ebe olmak ne demek yani? Ben şöyle söyleyeyim. Ebe nedir biliyor musun? Bir insana, bir insan evladı dünyaya geldiği zaman ona ilk dokunan kimdir? Hayır, çok güzel başladın da. İlk dokunan doktor... Hayır, ebedir. Hayır, ilk dokunan doktor ama ilk dokanan ebedir büyük ihtimalle. Hayır. Doktor bey dokunduysanız ben de bir dokanayım. Ben cevap vereyim mi? Evet. Buyurun. Şimdi ebenin dokanışıyla insan hayata çıkar ya. Evet. Dikkat et bak. Hayata çıkar. İkiniz dikkat edin. Hayata çıkar ya. Evet. Hayatta da çıkartmak için ebelenmek lazım. Ha. Ebelemek lazım. Ya da hayatın tadını mı? Yani, hayır. Ebeliyorsun yani. Ben anlamadığım gibi sen de anlatamadın farkındaysan. Nedir şimdi, ne yapıyor? Ebe abi sana çıkartıyorsun işte, çıkartıyorsun. Ebeliyorsun yani. Yani bebeği ne yapar? Ebeleyerek çıkartır. Yani dokunmadan çıkarsa o zaman ebe olmaz. Ama ebe dokunduğu için sen ebe mi oluyorsun o anda? Ebe yani ebe o zaman emekli mi oluyor? Çünkü evet, sonuçta dokunduğun zaman ebelik senden çıkmaz mı? Hayır, ebeledin deyip oyundan çıkar abi. O dediğin sobe. Hayır, o gördüğün zaman olur. Ama sobe deyip duvara önce dokanman lazım. Önce görmesi olan gerekmiyor mu ultrasonla falan? Ha, sen ebelik konusuna mı döndün? Bak hayatım, şöyle basitçe anlatayım. Hayatım bir insan için evladı. Sana daha çok güveniyorum. Evet. Doğdu. Tamam. Buna ilk dokanan ebesi. Peki bu ilk şaplağı kimden yer? Doktordan. Ebenden. Doktordan falan. Ebenden. Kamerada Eben. Nasıl kamerada var ya? Seni kameraya mı almışlar? Evet. Nasıl? Beni değil ya, ben kameraya aldım. Kimi aldın? Kimi ya aldın? Ya ne yapıyorsun? Kimi aldın? Küt hop. Kaç doğuma girmiş olabilirim? Ara ara ben böyle hani sıkıldığım zaman gidiyorum. Bir yerde bir çay falan içiyorum. Ama sonra olsun. Onun hastaneye gidiyorum. Doğum falan var mı diyorum. Böyle bir elimi ayağımı yıkıyorum. Doktorun adı neydi? Doktorun adı Ebeoğlu'ydu. Evet. Fecri Ebcioğlu'ydu. Bora. Bora değil Bora Ebeoğlu'ydu. Bora Ebeoğlu. Ben size söyleyeyim işte doktor diyeyim Osman Bey. Hatta bebeği de seslendiren Oya Küçümenmiş. Damat rahatlasın diye. Damat dediğim baba adayı. Yani o doktoru olabilir ama aynı zamanda Ali'nin de ebesidir. Ali'nin ebesi Ege'nin kaynının hanımıymış. Kimmiş Ali'nin ebesi? Ali'nin ebesi kimdi? İstiyorum. Samet. Samet'in ebesi kimdi? Hızır idi, Yunus idi. Ebe bir şeyde yani... Ebelik çok önemli. Belli bölgelerde anne yerine de kullanılıyormuş. İşte onu da ebeveyn diye bir şey var abi. İşte tamam ama niye ebeliyorsun ya? Başka şeyde mesela ne bileyim kurt olsun hani... kovalıyor ya. Örnek yani kurt sen oldun, sen yakaladın veya ne bileyim işte atmacı oldun, polis oldun dersin hırsızlar ama ebe nedir yani? Ne ebe ne yani? Ebe ya. Ebeledim. Ne oldu? Hani onun yerine yakaladım de. Olur mu? Yani şöyle sobede düşün. Bir gezegene gidiyorsun. Seni birisi karşılıyor kardeşim. Bir gezegen diyorsun, bir doktor, bir dokan diyorsun. bir anla diye diyorum. Ha, sen gittin. Gezegen deyince anladım. İndin Mars'a. Bir tane birisi sana şey yaptı böyle, bir dokandı. Böyle bir şey yaptı sana, bir hareket yaptı. O senin ebendir. Sen farkında değilsin. Çünkü o dünyaya yeni gelmişsin, sana ne kadar önemli. İşte mesela, sen oradan bak benim dediğime geliyor. Oradan hayattan çıkmış oluyorsun o seni ebeleyince. Tamam. Anladın mı? Anladım yani. Ne söz anladım? Ver anladığına. Şu mu o zaman, hayatta bize ilk dokunan kişi ebedir. Ebe diyoruz. Evet. Hayır, hayatta dokunabilir abi, dokunabilir. Önemli olan çıkartması. Nasıl yani? Yani onların postları var. O, hayır yani hayatı çekip çıkarma. Aynen öyle. Hayata, evet. Hayata salma mı? Hayatı ilk adımı bulunduğu atarken elini tutma. Bulunduğu yerden çıkartması. Peki oyunda niye ebe deniyor gene? Çünkü bulunduğu ortamdan çıkartıyorsun abi. Ebeliyorsun yani. Ama sonra o ebe olur. Yağ basarım, süt basarım. O zaman bebek de ebesine dokunduğu zaman, daha doğrusu şimdi o zaman bebeğe dokununca otomatikman bebe ebe olmuş olur. Evet, o mantıkla. Olan bebeler yok mu? Ebeler hep öyle miydi? Ebeler de bebeydi. Doğru bak. Ebeler de bir zamanlar bebeydi. Niye o zaman bütün bebeler sonra ebe olmuyor, ebelenmiş olmalarına rağmen? Hayır, ebe... Bir de o ebe nasıl mesleğine devam ediyor? Ebelik ondan çıktığına göre doğumdan sonra. Bak, ben sana 3 tane şey söyleyeceğim. Bir daha ığlar mısın yani? Bak, çok güzel ığladın bebe. Bak, bebe, gebe... Bence sintaks hatası var. Ebe. Sen bunu Emrah Bey'le konuşsana, Emrah Alıcı'ya. Bak. Niye güzel... bak, bebek. Şimdi at başındaki bey ne oldu? Ebek. Ebe. Bebe diyoruz. Küçücük bebe. Fire. Son harfi de atlettireceğim. Bak şöyle söyleyeyim. Ben seni mahcup etmek için cevap vermedim. Bak. La bebe diyorum ben. La bebe, evet. La bebe. At beyi. La'yı atacağım mı? Ters düz konuşuyorsun sonra. La be oldu o zaman. La ebe olur o zaman. Yani bunu at. Ebe oldu, tamam. Gezegenden gitsen tamam, gerek. Gebe. At başındaki harfi. Ebe. Ben başka bir şey söylemiyorum. Başındaki harfi atmak ne demek ya? Doğru. Öyle bir şey var mı ya? Bak hepsi değil. Mesela bak Fahir. At başındaki F'yi. Ahir. Ahir. Yani dünya ahiret kardeşim. Bak ama nasıl? Doğru değil mi? Dünya mesela ahiret kardeşim. Aha, Ege. Ege. At başındaki E'yi. G. G ne oldu? G. Alfabemizdeki en kaliteli harflerden. G treni. G noktası. Doğru. Çok mükemmel bir şey o. Oktay. Oktay. Bunda da böyle tanımlaman çok ne oluyor? Oluyor benimki olmuyor ya. Oktay. Kıta. Aa. Kıta. İşte kıta. Aramızdaki şeyi bulduk. Aramızdaki sıkıntıyı bulduk. Kıtay. Değiştiriyoruz oğlum. Sana oğlum mu? Sana oğlum diyeceğim. Seni disipline veririm. Bence bizden çıkan harfleri ona ekleyebiliriz. Valla benden bir F çalışır işte. Senden de E çalışır. F Oktay olabilir mesela. Arkadaşlar yardımınız için teşekkür ederim ama müsaade ederseniz bir iki biraz basın duyurulu. Biraz duyurumuz var. Buyurun. Basın locası. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Hayatta kimi zaman kendimizi yapayalnız hissediyoruz. Karşımızda koskoca bir dünya ve aklımızdan çıkanlar, günden güne getirdiklerimiz. Ama bir gün umudu hiç kaybetmememiz gerektiğini hatırlatan birisi çıkıyor karşımıza. Unutulan bir şarkı sözü bir anda yeniden zihinlerde canlanıyor. Bu sabah dansımız marşand isteyerek başlamıştık sohbetimize. Orada kalmıştık. Ama Elif Hanım gerçekten pırlanta gibi bir insan. Funda Hanım desin. Maksimum Kart'ın sunduğu 40 Aramiler zirve yarışı. Burak şimdi benim lafımı kesersiniz bu olur işte. Funda Hanım mı? Funda Hı-hı. Hanım. Funda Hanım öyle bir şey yaptı ki bu hayatta yanlış olmadığımızı bir kez daha bize ispatladı. Fahir biliyor. Şu anda dünyada dansımız Marşandis şarkısının grup Marşandis üyeleri dahil hiç kimse bilmezken sadece Funda Hanım ve Fahir Bey biliyorlar. Ve bu yolla bütün radyo dinleyicileri ve biz de yazacağız. Fahir biraz yavaş söylemeni istiyorum. Zaten çok fazla sözü yok. Hoş bir nakarat. Lütfen kulaklarımızı açalım. Sen normal hızında söyle, ikinci kere ben yazmak istiyorum. Tamam, hazır. Son 2-3-4. 1-2-3-4 başlıyor. Hemen şimdi başlıyor. 1-2-3-4 başlıyor. Dansımız Marşandis. Dansımız Marşandis diyoruz ve modern sabahlara devam ediyoruz. Ama herkese de ya, bir zahil yazıklar olsun. Bir şey diyeceğim. Bir kere daha ben söylemek istiyorum hep beraber. Hadi o zaman. Hadi. Biraz daha hızlandıralım. 2-3-4. 1-2-3-4 başlıyor. Hemen şimdi başlıyor. 1-2-3-4 başlıyor. Dansımız Marşandis. Buyursunlar efendim. Çok hayat var ya, şu anda bambaşka bir dünyada yaşıyorum ben. Şu anda inanılma. Ege bir kaşıma. O batık olmuş o sakallarını yerim senin. Ah yavrum. O sakallardan değil, kafadakinden kaşınıyor bence. Buyurun. Dansımız Marşandis. Dansımızmarşandis.com.tr. Yes Oktay. Yes Oktay. Evet'ten bir adım öteye geçtiğimizi anlıyorum programımıza. Evet. Efsane Maraş dondurmasındaki lezzeti sırrı keçilermişti. Hayırlı uğurlu olsun. Keçi sütüyle yapılması mıydı? Keçi sütüyle yapılmasıymış da o yüzden. Keçi kılı falan bak o da önemlidir. Çünkü süt sağlarken keçinin kılı illaki kaçar. O da güzel olabilir. Süt sağlar, keçi içeride kalır diye bir laf var. Doğru. Tabii ki. Şimdi bir firma var. Keçi firması dondurma var. Dondurma firması. Bu kapandı ya sonunda ismi değişti. Aa. Hemen başında. Aa. O firma. Nasıl kapandı? İsmi değişti. Neden? Neden? Benim de aklıma gelmedi. Şimdi o firma keçi sütü üretmek için 10 milyon dolarlık yatırımla 10 bin keçi için yeni çiftlik kuracakmış. Keçilere müjde diye veriliyor keçinin haberler. Keçinin tanesi 1 dolar mı ya? Olur mu canım? 10 milyon dolarlık yatırımla 10 bin keçi. 10 bin keçi bak. Keçinin tanesi 1000 dolar. Abi tesis kurulacak, tesis. Keçi başına düşen tesis. Miktarı 1000 dolar. Maliyetini çıkardım. Ekonomist Ege Kayacan bugün tarım konusunda, hayvancılık konusunda bize bilgiler verecek. Evet Ege, keçicilik diyoruz. Ne diyorsun? Keçicilik mi hocam? Keçi mi keçe mi? Keçe neden yapılır? Keçi. Keçilik alem. Buyurun efendim. Nereden açıyorlarmış? Kokar o ya. Keçi kokar ya. Kokar mı? Kokar, çok pis kokar. Hiç ya. Kokar mı ya? Hemen Hürriyet veya Sabah gazetesine yazın. Biz Ankara eklerinde keçili kalem diye bir köşe görmek istiyoruz deyin. Vallahi billahi yemin ediyorum bu herifin ticari zekasından ben artık rahatsız olmaya başlıyorum. Ben de, çünkü nasıl bir ticari zekası var ben anlamadım. Çünkü ondan çok rahatsız oluyorum. Paraya dönüşmeyen bir ticari zeka ne işe yarıyor bilmiyoruz. Buyurun efendim. 1000 adet keçi yetiştirecek, gelecek 3 yıl içerisinde keçi sayısı 10.000 adede yükselecekmiş. Bu keçiler daha sonra köylere gidip oradaki keçileri de yetiştirecek. Kahramanmaraş'ta bundan Ahir Dağı'nda ilk etapta 6 milyon dolar. Fahir'e F'sini at. Ahir. Ay bravo. 600 dönüm mü? 600 dönüm mü? Keçi rakamlar. 1 dönüm kaç metrekare? Bin, ama dürüst cevap verin. 1000 metrekare değil miydim? 1000 metrekare mi? Tam 1000 değil. En son bıraktığımda 1000'di. 980 falan gibi bir şey biliyorum. O tip bir şey oluyor. Öyle bir şey de var, doğru. İşte onun 600 katını düşün. Evet. Hesabı kolay. Ver Fahir'im hadi. Vallahi herkes bir belini ölçsün arkadaşım. Şimdi sen keçi çiftliğinin reklamını mı yaptın? Kapattın mı konuyu? Hayır hemen? Ya keçi. Ne dedin şimdi? Bize neyi verdin? Şunu verdin. 10 milyon dolara 10 bin keçinin. Sus be. Ne? Dondurma için binlerce keçiye piyango vurmuş. Binlerce dansöz var. Çok özür dilerim. İşsiz keçilere iş mi bulundu yani? Nedir? Keçiler bütün gün kahvede sakallarını mı kaşıyordu? O bütün gün ormanda genç filizleri yiyip ormanlarımızı yok edeceklerine bir işe yarayıp dondurma yapacak. Bu sene... Yazık ya, öyle de bir imajı var keçilerin. Niye öyle, her keçiyi niye aynı kefeye koyuyorsun da? Belki bazıları bilinçli çevreci keçi. Çok özür dilerim ama ben şimdi bir şeyin altını çizmemiz gerekiyor en azından. Sadece okuyayım, bunu ortaya söylüyorum yani. Herkes kendince ders çıkarsın. Biz hani bu gazete başlıklarını yaparken yola çıkışımız şu değil miydi? Hani ilginç ve esprili bir haber bulup bunu şey yapmak değil miydi? Bence çok ilginç bir haber abi. Hani mesela birimiz gelip de keçi kuruldu değil. Bu olmuyor gibi geliyor. Tamam abi, özür diliyorum ben bu haber adına. Ama sen keçilerden para alıyorsan. Başta sizden. Özür dilerim Fahir, önce senden günah sonra çıkar, Oktay, günah çıkar. Özür dilerim ve vermiyorum. Bir daha keçiyle ilgili bir haber duyamayacaksınız. Hayatımın sonuna kadar vermeyeceğim bu haberi. Ege mahvettin ya. Belki keçisiz bir dünya. Ankara'nın sembolü. Biz nerede yayın yapıyoruz abi? Balina katliamı. Al işte al. Kuzey Denizi'nde bulunan Danimarka'nın komşusu Faroe Adaları'nda. Abicim biz Ankara'da yaşıyoruz ya. Bırak Kuzey Carolina'yı. Bu kadar böyle alt gözlüğüyle bakma ve Danimarka. Kuzey Carolina dedi. Kuzey Denizi'yle Faroe Adaları'nı nasıl yaptın? Evet. O şu keçi haberini bir yere bağlamazsak bana gözüm inecek. Tamam abi dur. Gerekirse ben sana Levent Kırca efekti yapacağım. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Ben sana Levent Kırca müziği yapacağım. Fahir de anacım diye oya başarılık yapacak. Hadi şu keçi haberini bağla. Ha. Bak fonu da kestim kafan karışmasın diye. Sandalyeyi gıcırtmaz mısınız? 10 milyon dolara 10 bin keçilik tesis. 600 dönüm. Elindeki veriler bunlar. Olur mu? Bir keçiye 1000 dolar düşüyorsa memurun... Keçilere piyango. Memurun keçiler, keçisi... Keçiler bu sene kurbandan yırttı. Olmaz mı? Olmaz. 1000 dolar bir keçiye düşeceğini bir bize kişi o kadar başına düşen gayri keçi başına düşen İnat. Kişi başına safi, o kişi inatçı de inat. Keçilerde bu inat olmasaydı vatandaş ne? Keçileri kaçırdı. Vatandaş keçileri bu sefer kaçıramadı. Hay bak şöyle bağla. Nasıl? Nasıl oldu? Kişi başına düşen. O kadar utandım ki o kadar. Keçi başına düşen şey mi? Anladın mı? Bak bir dakika. Bak ben kişi söyleyeceğim. Başı, kişi başına düşen melidir. Keçi başına. Adı. Bütün keçi başları tutulmuş. Evet. Hadi Oktay ya. Keçi, abi bir sürü ya, mesaj verdik durdu. Ya. Bir sürü mesaj verdik. Birisini altını oğlum çizek. Basit işte şunu diyeceğim. Kişi başına düşen milli gelir. Keçi başına düşen milli gelirin altında olunca vatandaş keçileri kaçırdı. Bitti bu bitti. Haydi bakalım hoppa. Şerrodella 21'li Şerrodella. Abi işte bak Fahir'i zorladın, ne oldu, kayış koptu adamla. Tamam hadi sen yap şimdi bak. Çünkü bu senin görevindi. Öyle Fahir'in sırtına yükleyerek kurtulamaz. Keçileri tamam. Benim sırtıma yüklediniz hadi ya. Hatırlayacaksın. Toynakları batıyor. Tamam söylüyorum. Bak toynaklarla vatandaşa oynak. Vatandaşta kişi başına başı. Düşen keçilerin süt miktarı. Kişi başına düşen süt miktarı keçi başına düşen milli paradan az olunca keçiler kıçırıldı. Ulan o şey, bu keçi eti mülayimet yapmıyor mu? Ha. Yapıyor. Demek ki Ankara'nın önümüzdeki yıllar boyunca hiçbir teknik sıkıntısı yok. Herkes gülümseyerek başlayacak. Hemen bile afişleri yapalım. Keçiler mavi köşe. Bitti mi? Bitti. O zaman bu güzel espriden sonra bomba gibi yayına devam edelim. Ne dersiniz? 1, 2, 3, 4 başlıyor. Hemen şimdi başlıyor. 1, 2, 3, 4 başlıyor. Dansımız marşandiz. Güzel oldu ya. Oğlum çok yıprattı. Bu haber beni çok yıprattı. Arkadaşım belleri çıkarın, belleri. Belleri mi? Belleri ortaya çıkarın yani. Belleri çıkarın derken. Kürek anlamındaki bel mi? Hayır ya, bel anlamındaki değil. Belimize açığa çıkacak oramızı bu. Düşük pantolon. Senin zaten eşofman. Kaydır onu aşağı biraz. Oktay seninki de fena değil. Kaydır derken. Sıyırayım. Sıyır. Oh be. Belleri ölçüyoruz beyler. Ellerimizde bakın bir. Sıyır Anadolu. Oh 9 Avrupa ülkesinin anayı şey. Oğlum kalın bel var ya. Bittik. Bel çevresinizi ölçün. İnce belli. İnce belli. İri bel çevrenizi ölçelim. Evet, bel çevreniz ölçün. Yemin ediyorum eğer kalınsa. Ege'cim senin kalın. Bak haberin olsun. Hı hı. Abi benimki de kalın. Evet. Seninki de kalın Fahir. Ya benim kalçalarım geniş. Oktay ondan şeyim yoksa benim incecik bak. Biraz daha yukarı çık. Kaçmış balın kalın. Valla söylüyorum abicim. Böyle bir sürü Avrupa'da hevesem 119 santim bilmem ne diyorlardı. Erkekler de bel çevresi 80. Hı hı. 80'in üstü. Oşako. Aleluya. Ne zaman? Pek yakında. Nereye gidiyoruz ya? Valla. Kesimhaneye mi? Nereye? Valla kesimhane gibi öyle de düşünebilirsin, böyle de düşünebilirsin. Gidiyor yani. Giden. Yani beli ince olan çok yaşar. Bak yaşlı adamlara bak. Hepsi böyle incecik şey gibi. Doğru. Kuru kuru adamlardı. Sen hiç beli kalın bir adam gördün mü yaşlı? Göremezsin. Belini ince enseni kalın tut demişler. Ha. Ona göre yapacaksın. Beliniz yarın antezi yok şeye başlayalım böyle. Marşandiz şarkısıyla twist. Evet doğru. Aa twist, o twist şarkısı nasıldı? Twist'e gel. Hayır twist'e gel. 2, 3, 4 başlıyor. Abidik kubidik twist. Tak tak tubalak twist. Kapıda bir şey. Öyle bir şey vardı, onu da hatırlayana bir tane Efes Blues Festivali davetiyesi ben veriyorum. Şu ilk şu Efes Blues varmıştı. Olmasaydı ne olacaktı? Pazartesi günü boşluğa düşeceğiz. Halimiz niceydi. Evet buyurun efendim. Nasıl incelteceğiz bilimizi bir anda ya? Bunu niye önceden duyurmuyorlar? Aldıracağız. Doktor Taceddin. Bu konuda uzman tek isim. Doktor Taceddin. Bel çevrenizi incecik yapar. Doktor Taceddin. İnce beller için inanılmaz adam. Keşke bir kafiye olsaydı falan. Evet yani. İnce beller için zarif eller. Eller. Zarif eller de operasyon gibi oldu. Evet zarif eller operasyonu. O zaman şöyle diyelim. Doktor Taceddin. Başımıza tac ettin. Bravo. Belimize tac ettin. O zaman belimize. Doktor tac ettin. Belimize tac ettin. Nasıl? Beni tac etmek mi? Belimize tac ettin de musallat oldun gibi bir şey ya. Belimize taciz ettin. Gibi oluyor. Evet. Belinize tac ettirmeyin. Doktor tac ettin. Nasıl? Kafiye yok. Yok. Peki. Olsun abi. Ne olacak yani? Ne? Belimize odunla vurarak. Beline buldum bunlar. Bak belimizi ince ettin. Hay çok yaşa doktor tac ettin. Hay çok yaşa Fahir'im bozdu yine ya. Uzun oldu. Peki hay at sen abi ya da doktora. Hay çok yaşa tac ettin. Evet o da şeydi. Sloganlar slogan Anadolu. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyorsun efendim? Ben Ceyda Hanım. Evet. Merhabalar buyurun dinliyoruz sizi. Az önce bir soru sordunuz. Ne sorduk? Twist'e gel şarkısını hatırlayana bir davetiye vereceğini söylediniz. Tamam söyleyin hanımefendi. Fahir kendi cebinden veriyor buyurun. Abidik gubidik twist lak lüzunaka twist abidik gubidik twist diye bir şarkıdır öyle devam eder. Devamını keşke biraz daha şey yapsaydınız ama olsun. İsminiz neydi? Ceyda. Ceyda Hanım. Ceyda Hanım size Efes Blues Festival ne gününe verelim? Cumartesi. Oldu. Uygunsunuz yani. Kimle gideceksiniz Ceyda Hanım? Arkadaşımla gideceğim. Ne tip bir arkadaş? Erkek arkadaşımla gideceğim. Erkek arkadaş. Ailenizin haberi var mı? Efendim? Ne kadar zamandır arkadaşsınız ve ailenizin haberi var mı? Ailemin haberi var. 4,5 senedir arkadaşız. Ve hala arkadaşsın. Bravo. Kaç yaşındasınız Ceyda Hanım? 25 yaşındayım. Hala abidik gubidik twist diyor ya. Nerede bunun? Nişanı nerede? Sözü nerede? Yakında galiba, yakında olacak. Ne zaman bizi çağıracak mısınız? Lütfen. Gelirseniz. Ama söze olmasın. Söze. O istemeye tamam. Ondan sonra emri bak var yüzük takmaya. Tamam olur. Ama söz verin geleceğinize. Dürüst olalım, söz verelim. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Tamam Ceyda peki Hanım. Ben de davet edeceğime söz veriyorum tamam, o zaman. Tamam geliyoruz. Nişanlınızın adı neydi? Daha değil. Müstakbel diyelim o ne zaman. Ne demek o ya daha değil? İki aday mı var birbirine şey yapmamak için mi? Hayır yani daha nişanlı değiliz. Değil tamam siz. Müstakbel o zaman. O zaman sizi 4,5 senedir oyalayan adamın adı neydi? Öyle de demişseydik canım. Öyle öyle. Bir takım gerçeklerle karşılaşın. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ceyda sen bize sorumuzu cevaplamıyorsun ama ismin neydi? Coşkun. Coşkun. İsme bak ya Coşkun 4,5 yıldır bir kızı oyalamada tek marka. Coşkun marka. Bu hiç hoş olmadı işte. Valla o hoş olmayan bilmiyorum. Bence durum hoş değil yani Ceyda. Biz 4,5 senedir sadece yayın yapıyoruz. Yani bunun en güzel ispatı da bu. 4,5 yılda Ege evlendi çocuğu oldu. Oktay evlendi. Sen ne yaptın Ceyda? İkinci sınıftaydım ben o zamanlar. Mezun oldum işe başladım. Mezun oldum. Peki Coşkun kaç yaşında? 3 yaş büyük benden. 28 yani. Evet. Sen niye yaş vermekten böyle bir imtina edip böyle... Buldu tabii saf kızı. Yaşlanıyorum diye herhalde. Valla bravo Coşkun'a. Hadi bir daha söyle şu twist'i. Yok bir daha söylemeyeyim. Söyleyeyim. O zaman bir kişilik, bak, bir kişilik davetiye veririz bak o zaman. Ha, kapıda bir Cadillac, Cadillac da bir manyak falan diye bir sözleri vardı. O kısımları söyle esas. Evet de orayı çok iyi bilmiyorum o ben. O zaman çatlak patlak üst yuvarlar söyle. O daha mı iyi olacak diyorsunuz? Peki. Çatlak patlak üst yuvarlar, kremalı börek, sütlü çörek diye devam ediyordu o da. O da hep devam ediyordu. Peki. Umarız devam mutlu ediyorum. Daha doğru devam eder sizin de Coşkun Bey'le ilişkiniz. Çok teşekkürler Ceyda Hanım. Görüşmek üzere. Ceyda tamam, bize ara sonra soyadını ve telefon numaranı alacağız olur mu? Tamam olur. Hadi hoşça kal. Görüşmek üzere. Bence Coşkun arayacak bizi. Evet ya. Niye uyandırıyorsunuz kızım? 4,5 senedir güzel güzel devam ediyoruz. Kızlarımız saf Ege. Kızlarımız saf. Duyguları temiz. Dışarısı pislik kaynıyor. Bu Coşkun. Sözüm sana. Oğlum yol yakınken geri dön. Hayır, sen bence FSP sen Blues Festivali'de bir vesile olsun. Orada John Lee Hooker Jr. Coşkun kızımız da Ceyda. Kızımızı. Coşkun delikanlı oğlumuz da Ceyda kızımızı sahnede bir blues eşliğinde şöyle bir yüzükler takılsa. Coşkun vakti var. Cumartesiye kadar. Bugün içinde gidip alyansları... Bir güzel tıraşı aile ne olacak abi? İki kişilik davetiye veriyoruz. Aile olması yani lazım. Gençler kendi arasında. Blues ailesi değil. Abi 4,5 senedir adamlar bunun organizasyonunu yapıyor ya. Söz kesilsin de gerisi kolay Oktay. Evet abi. Blues dünyası komple orada. Herkes şahit. John Lee Jr. John Lee Hooker. Orada. Öbür adam kim de? Öbür. Watermelon. Watermelon. Watermelon orada ya. O da karpuz keser. Hatta espri de yapar. Daha karpuz keseceydik diye. O espri de 1000 yıl sonra bir kez daha yapılmış olur. Çok güzel bir organizasyon. İyi oldu ya. Hayırlı bir işe vesile olduk ha. Gerçekten. 15 senedir yayın yapıyoruz şurada. İlk defa doğru düzgün bir şey yaptık. O zaman güzel altınlarını da getirsin herkes. Gerçi sözde bir şey takılmıyor değil mi? Oğlum davetiyeler falan. Şu bluescular da Türk düğünü nasıl olur bir görsünler. Şöyle havada dolarlar uçursun. Hani şey oluyor ya bu. Televizyonda görüyoruz. Herkes sazları bir tarafa bırakıp yerden dolar topluyor. Öyle bir görsün John Lee Hooker Jr. Ha, biraz da onlara da şey yapmak lazım. Gaza getirip onlar bayağı bir para aldı bildiğim kadarıyla. Junior Anadolu. Yani. Ama böyle parayı ele deste olarak vermek var. Bir taraftan saçarak vermek var. John Lee Hooker'ın da neşesini yerine getirecektir. Süper oldu. Oh be rahatladım vallahi. Bugünkü şeyime defterime hemen yazıyorum bunu. Günlüğüne mi? Evet. Haberlere geçeceğiz ama haberlerden hiç önce şöyle bir yok ya. Neşemizi of mi bulsak? 1-2-3-4 başlıyor, hemen şimdi başlıyor. 1-2-3-4 başlıyor, dansımız marşandiz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Dansımız marşandiz. Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam, buyursunlar efendim. Bir şey soracağım ama dürüst cevap vermenizi istiyorum. Güneş sistemindeki gezegenleri hızlı hızlı birbiriniz. Bir söz üstadını daha kaybettik. Çok özür dilerim. Saymanızı istiyorum. Ben tek tek mi sırayla mı? Hayır, sen Merkür'cüsün. Sen hemen ondan sonra. Sen ondan sonra. Güneş'e yakınlıktan uzağa doğru. Anlatın mı? Tamam, okey. Başla Fahir. Merkür. Hızlı. Venüs. Dünya. Mars. Jüpiter. Uranüs. Neptün. Satürn. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Uranüs. Satürn. Uranüs. Ay, orada ben atladım tabii, atladım. Bütün, affedersin, Güneş sisteminin içine... Ettik ya. Yani. Sistem, çünkü bak sistem tıkır tıkır işte. Bir gezegen atınca sistemdeki çark kırıldı ve şu anda bütün güneş sistemi felç oldu. Güneş sistemi felç Plüton'u olsun. Plüton'u saymıyor muyuz artık adamdan? Plüton cüce gezegen. Saymaya başladık yani. Satürn'ü atlamıştık biz, o da bize kapak oldu işte. Uranüs. Bir kez daha netleştirelim. Neptün. Dansımız başlandız. Watermelon. Go Kelly go. Here we are. Dansınız başlandınız. Güneş sistemini düşünmenizi... Bir baştan sayabilir miyiz? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Uranüs, Neptün... Dur orada. Satürn ne oldu? Satürn nerede? Bir dakika ya. Uranüs'ün öbür adı Satürn olmasın? Hı, öbür adı. Göbek adı. Merkür, Venüs, Dünya, Mars... Satürn. Uranüs. Satürn. Uranüs. Tamam, Satürn. Uranüs. Yemin ederim diplomalarımızı geri alacaklar. Hakikaten gerizekalıyız ya. Bir dakika bak, bir şey söyleyeceğim. Orta iki ne orta ikisi? İlkokul iki öğrencisi biliyor ya. Bir daha bak. Merkür. Venüs. Çok özür dilerim ama üniversitenin bir senesinde nasıl hani şey vardı sizde değil mi? Herkes görüyor onu. Türkçe ve tarih dersleri bir oluyor ilk yılda. Evet. Bence bu bir genel hayat bilgisi dersi de olması lazım ya. Çünkü çok soğumuş oluyor bazı bilgiler. Ya mevsimler tablosu falan filan. Ya galiba... Ne oldu ya? Ne oldu acaba? Ne oldu? Yüzümde mi bir şey var? Webcam imkanı olan dinleyicilerimize şiddetle tavsiye ediyoruz. Ne oldu? Evet. Şimdi benim tahminlerime göre ve yaptığım hesaplamalara göre... Ama bana göre... güldünüz, kitlediniz beni ya. Ne güldünüz? Uranüs tahmin ediyorum ki Neptün'den önce, Jüpiter'den sonra. Şimdi Amerikalı olsaydık Jüpiter sarı... Ne kadar güzel espriler yapıyor olacaktık. Bu Uranüs İngilizce Uranüs diye söylendiği için çok espri çıkıyor oradan. Ay, evet. Ama maalesef biz şey yapamıyoruz şu anda. Uranüs diye rahat rahat yayında söyleyebiliyoruz. Bu da bir espri oldu be. Bu da bir espri oldu yani. Güneş sistemini düşünmenizi istemiyorum çünkü... Bir dakika, çok özür diliyorum. Bu hayat bilgisi teklifim size çok mu saçma geliyor? Saçma geldi. O zaman bana biraz saçma ilk geldi. Çağları bir sayar mısınız? İlk çağlar. İlk çağlar. Yontma taş çağı, kakma taş ve cilalı taş hangisi önce? Şimdi cilalı bence en sonradır çünkü cila çekmek diye bir şey var. Mesela birayı içersin, üstüne cila çekersin. Yok. O ilk baş sonra. Ya pardon, rakıyı içersin, bir üstüne birayla cila çekersin. Evet. Yani öyle bir şey. O yüzden önce rakıyı sonra birayı mı buldular? Tabii, o dönemde öyle bir şey. bir dakika. Tunç. Tunç. Hadi buyurun işte. Tunç diye bir sanatçı var. İlk başta şey yapalım bak. O devirleri yazalım, sonra sıraya dizelim. Ben sana söyleyeyim. Taş devri, tunç devri. Hani bunu ilk devri. Taş, tunç. Taş, tunç. Cilalı. Sonra bakırla kalay... karıştırılıyor. Aa, cilalı oluyor. Taş var abi. Taş dediğin cilalı taş mı? Taş devri. Taş, cilalı taş, taş devri. Kendi içinde yontma bölünüyor. Taş, bak. Cilali karakolu. Bak, yontma taş devri. Yontma bak, taş. Bir ilk önce taş yok mu lan devri. Ha, o da yerden taşı aldığı gibi kullanıyor. Evet. Sonra onu yontuyor ki kafayı pekmezi iyi akıtayım diye. Yontma taş. Yontma taş. Sonra da cilalı. Sonra da. Birayla cilalı. Tamam. Cilalı taş devri. Cilalı taş devri. Geç oradan. Tunç kalıyor bir tek geriye, tunç. Tekrar taşa dönülmedi. Bakır devri var. Bakır devri var. Yaz, bakır devri mi? Tabii, bakır bir de Gaziantep'te şey var. Bakırcılar çarşısı var. Gaziantep. Bakır yaz, devri diye bir şey var. Var. Bakır devri. Bakırla kalay karıştırılıyor ve tunç devri ortaya çıkıyor. Tabii bak. Bakır devri, kalay devri. Bakır çalayı. Bakır devri, kalay devri. Dürüyenin güğümleri de bir devir. Tabii, ama devri. Kalay devri öyle. Bütün dünya kalaycılık. Bunlar devrim mi? Evet. Bakır devrim mı? Evet, ha. Çocuğum devrim yaz onları, devrim kalay devrim yaz. Kalaycılarla bakırcılar birbirlerine karışıyorlar kavga sırasında ve ortaya tunç çıkıyor. Tunç devri oluyor. Artık nasıl karıştılarsa nasıl bir hınç ve hırsla. Tunç devri. Tunç devri. Tuncer devri. Okuyayım mı şimdi? Bunu bir sıraya sokmamız lazım. Tamam. Taş devri. Tunç devri. Cilalı taş devri. Yontma taş devri. Çok özür dilerim. Bakır ama. Devri. Kalay devri. Tunç devri. Bunlardan bir kısmı uyduruk gibi geldi bana ama. Eleyin. Çakmak taş ve molos taş diye devirler var mıydı? Yoksa bunlar. Bunlar da. Yazayım mı onları da? Yaz. Ya yok mu ilkokulda? Hadi ilkokul çocukları şeydir şu anda, derstedir de çocuğu ilkokula gidermiş. Çıksınlar canım, bir dersten çıksınlar. Yani şu kadar düşürdük artık. İlkokul mezunu herhangi bir dinleyicimiz arayabilir miyiz? Ya bir de şeyleri, gezegenleri de bağlamadık ha. Onu da hakikaten. Satürn'ü bir yere koyamadık, farkında mısınız? Satürn'ü ben zaten benim için en üstte. Halkalı taş devri. Halkalı şeker. Halkalı taş devri. Halkalı taş. Yani. Boncuk devri var. Delikli boncuk devri. Yaz boncuğu da. Boncuk devrinin ilk dönemleri işte delikli boncuk. E zaten delikli o, boncuk yerde kalmamış. Deliği sonradan kapattı. Sonra zaten kavimler takı tasarımına başlıyorlar. Jant devri var mı? Jant mı? Cilalı jant. Teker yapıldıktan sonra. Yani çelik lastik. Jant devri. Yaz, o da son dönemde. Alüminyum, alüminyum o. Alüminyum jant devri. Alüminyum. Alüvyon. Alüvyon devri. Ha. Alüvyon devri. Yok baştan alabilir miyiz devirleri? Hepsini mi söyleyeyim? Yok, sen bir gün mantıkları söyle. Tamam, mantıkları söylüyorum. Ben sondan yok. Ortadan söylüyorum. Bakır devri, kalay devri. Vallahi hepsi. Boncuk devri. Alüminyum devri. Halkalı taş devri. Tunç devri. Yontma taş devri. Cilalı taş devri. Jant devri. İyi bence ya. Oğlum tarihi valla süper bir tarih yazdık ya. Ha, bir de Alüvyon devriden de en son. Yalnız bir şeyi de hemen belirtelim. Yani bunlar tarihte sonradan tarihçilerin yakıştırdığı şeyler. Yani o zamanlar insanlar belli değil, değil mi? Tunç devrine geçtik demiyorlar. Öyle bir dilimleme yapılmış, kolay öğrenilsin diye. Yani Jant devri diye bir şey gerçekte yaşanmamış. Ama bugün tarihçiler bakınca bu olsa olsa Jant devridir diyorlar. Jant yalnız. Jant. Jant. Jant mı? Unutma, Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. O yüzden Jant diye yazılıp Jant mı okun? O yüzden Jant. Yok mu telefon ya valla? Şimdi o zaman çok üzüldüm. Molos taştan. Onlar devir değil, onlar isim. Jant dönemi devrine kadar ilk çağlar. Molos taştan. Orta çağlar ve yakın çağlar. İlk çağlar, orta şimdi, çağlar. Yakın çağ dediğimiz zaten bir tunç bu yakın çağda. Yakın. Onu biliyoruz. Bayağı yakın, evet. Sonra cilalı da yakın Pima çağda. Pima Pen devri. O marka. Tamam, iki kere söyledik, susun. Ha. Üç kere söyledik. Parkside'ing. O da çok moda oldu bir ara yani. Değil mi? O Parkside'ingler. İnanmıyorum. Evler falan ama çok sıhhi değil diyorlar, bilmiyorum. Evet. Gözüm yollarda kalmıştı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun hanımefendi? Müjgan Birsel ben. Müjgan Hanım mı? Evet. Müjgan. Araba kullanıyorum şu anda. Ama siz iyi dediniz olacak ya ha. Kimse canlı yayına bağlanmıyor diye. Hakikaten Müjgan Hanım, inşallah ilkokul öğretmenisinizdir. Yok, hayır, avukatım aslında da. Konuya yani, da hakim diyorsunuz. Buyurun yani dinliyoruz. O kadar abarttınız ki taş devirlerini, benim de aklıma şey geldi. Hani Nil'in şarkısından sonra tek taş devri başlamış diye bütün kadınlarda tek taş pırlanta hastalığı ya vardı. Tek taş devrini ya atladık işte. Ne oldu bütün? İşte evet, onu ekleyeyim dedim şimdi. Birleşik mi yazılıyor tek taş? Yok, ayrı yazılıyor. Ayrı yazılı. Peki sıralayabilecek misiniz Müjgan Hanım diğerlerini? Çok zor. Cilalı yok. Peki, o zaman devri, gezegenleri söyleyin, emin değilsiniz ondan. Sırayla mı söylüyorum? Evet lütfen. Satürn'ü yerleştiremedik. Satürn bayağı siz en baştan, en baştan söyleyin. Bayağı sıralar. Yukarıda. Bayağı yukarıda. İlkokulda o sınıftaki şeyi hatırlıyorsunuz galiba. Yukarısı aşağısı yok. Ya evet. Merkür, Venüs. Dünya, Mars. Bir sorun yok. Dünya, Meri. Devam edin. Venüs, Mars. Evet. Uranüs, Neptün, Plüton. Evet, yine Satürn. İşte Satürn. Yine Satürn yukarıya kaydı, olmadı. Arada kaydırma yaptık, üniversitede de böyle oldu bizim. Kaydırdık maalesef. Müjgan Hanım çok teşekkürler. Evet. Biz tek taşı ekledik listemize. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Niye listemize tek taşı ekledik ya? Tarih çağı zaten işte tek taş çağı. Teşekkür ederim. Evet, yakın tarih. Yakın tarihimizin çok büyük bir olayı. Çok sağ olun efendim. Kadınlar şimdi evlenmiyorlar tek taş olmadan. Aa! Bir geçme daha girdi. Yani tek taş olmasaydı belki insanlar bir araya tek taş devri galiba en başlarda olabilir bence. İnsanlar kavimler bir araya gelerek tek taş birbirlerine tek bir taş verdiler. Sahte taş devri bir şey olabilir mi? Atom atom. Atom evet. Atom, atom yani. Devri mi? Atom devri. Atom devrini yazayım mı? Yaz yaz. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Merhabalar. İsminiz? Meltem Tümer. Meltem Hanım ilkokul öğretmeni misiniz? Yok hayır değilim de yanımda 4,5 yaşında oğlum var, o size gezegenleri sormak istiyor. Oh be yürü. Adı ne? Bora. Bora. Bora. Buyurun Bora Bey. Boracım sayabilirsiniz. Merkezden üstü yağmaz. Yıktan zaten onun için attım Pluton. Bravo be Bora. Hey be yürü be. Bak bu programda panora dışında alkışlanan ender şeylerden biri de Bora oldu. Çok teşekkürler Bora. Bir dakika ama ben bir daha unutursam mahvolurum bir saniye. Venüs, Dünya, daha, Mars. Bora bir daha lütfen. Bora bir daha söyle. Merkez Venüs yağmaz. Satürn, Uranüs, Neptün, Pluton. Ya Pluton'u çok ay, güzel söylüyor ya hakikaten Bora. Ya ben sabah akşam bu çocuğa bunu söyletirim ya. Gel lan Bora bir daha say. Bir de Marşandiz'i söyleyebilir mi Meltem Hanım? Valla o kadar büyük değil. Marşandiz'i bilemez herhalde. Ne peki kadar efendim büyük olacak bütün gezegenleri sayıyor. Çok kolay. Bizdir çocuk bize gezegenleri öğretmiş. Koca koca gezegenleri öğretelim sayıyor bari. Şarkı öğretelim. Bora dikkatli dinle bak bu şarkı senin için tamam mı? Tamamdır. Tamam. 1-2-3-4 başlıyor. Hemen şimdi başlıyor. 1-2-3-4 başlıyor. Dansımız Marşandiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 1-2-3-4 başlıyor. Hemen şimdi başlıyor. Haydi kızlar başlıyor. Dansımız Marşandiz. Bir bunu biliyoruz zaten. Ne bir gezegen biliriz. Ne bir bilir, biliriz. Onu da Funda Hanım sayesinde öğrendim. Aman ne Funda Hanım'ı Bora sayesinde. Hayır şarkıyı diyorum. Ha. Onu da hakikaten şarkıyı da Funda Hanım'dan öğrendik. Gezegenleri Bora'dan öğrendik. Bir de şu devirleri çocuk öğrenirsin. Çocuk deyip geçersin bir de. Nerede? Nerede? Şu bari tarihin devirlerini de öğrenelim de. Tarihin devirleri. Bak çok güzel program adı. Pazar günü. Tarihin devirleri. Tarihin devirleri. Evet. Bu hafta tarihin devirlerinde jant çağındayız. Sevgili dinleyiciler telefonumuz 210-30-30. Gördüğünüz gibi yardıma ihtiyacımız var. Siz bir haber okuyordunuz Oktay Bey. Gezegenleri unutun diye. Ya gezegenleri unutun çünkü güneş sistemi dışında hakikaten 4 gezegen ilk kez görüntülenmiş. Bakın daha önce yer çekimindeki değişim, çevreye yaydıkları radyasyon gibi dolaylı yollardan keşfedilmişti bu 4 gezegen. Evet. Ama bu kez ilk kez Hubble teleskobu var ya. Hubble. 4 gezegenin aynı anda fotoğraflarını göndermiş. Böyle şimdi gezegenler kol kola girmişler. Bir tanesi de öne çökmüş. Çünkü bir gezegen büyükmüş, sığmamışlar. Bir şey soracağım. Sor canım. Sor. Bir güneş sistemimiz. Evet. Çok güzel. Tıkır tıkır işleyen bir sistem. Evet. Sistem gayet güzel oturmuş. Evet. Bu gezegenler sisteme dahil olmaya çalışan mı yoksa sistemi dışarıdan destekleyen gezegenler mi? Teşekkür ederim. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir ben bir yorum yapmak istiyorum sonra arkadaşımdan sonra. Ya, tabii ki size söz gelecek şimdi. Sistemin bir çark gibi düşünün. Çarklar tıkır tıkır bir saatin çarkları nasıl bak? Şöyle ellerimle göstereyim size. Parmaklarıma biraz şöyle birbirine doğru şey yaptım. Bakın çark gibi düşünün bunları. Ne oluyor? Sistem, gezegen, bunları gezegenler olarak düşün. Tıkır tıkır tıkır tıkır. Ancak. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi bir uyansaydınız önce. Uyandım. Uyandınız mı? Tamam şimdi konuşacağım. Kimsiniz siz? Naylan. Naylan Hanım. Kaç yaşındasınız? 4,5'tan biraz büyüğüm. 28 yaşındayım. 28. Evli misiniz Nalan Hanım? Bekarım. Bekarsınız. Neden? Neden? Evde kaldım. Ama inanmayız. Ne yapmayın? Yani şimdi ne oldu? Ne ters gitti? Yani bilmiyorum aslında gayet genç ve güzelim. Öyle görünüyorum. Peki öyle isteyen oldu mu sizi ailenizden böyle anneden babadan bilmiyorum. Veya kendi yaşadığınız bir ilişki oldu mu? Ha. Ay ben sadece tarih seviyorum. Bırakın tarihi canım, o iş kolay. Sizin işinizi bir halledelim şurada. Zaten yarım saatte bir kişi arıyor. Onu da bir sonraki aramamasını da garanti altına alıyoruz şu konuşmalarımızla. Ne oldu? En son olay ne oldu? Nerede patladı? Nasıl yani? Nereden başlayacağım? Yakın tarihten başlıyoruz biz işte. En yakın. En son. Hala yakın arkadaşlar, aile dostları, birilerini tanıştırma çabasındalar yani. Ne rezediyorsunuz? Belki güzel olacak. Bir tanışın. Yani ne zararı var? Tanışmanın ne zararı var? Tanışın. Olmuyorsa olmuyor diye. Yani hepimiz medeni insanlarız yani lütfen. Tamam peki. Peki tarihin devirlerine gelelim. Evet, buyurun. Tarihin devirleri. Önce, tarih öncesi devirler mi sonrası devirler mi? Bir öncesinden başlayalım, sonrasını bakarız. Siz sadece can çağını biliyorsunuz. Yontma taş devriyle başladığını biliyorum. Tamam. Kral taş, evet. Maden devri. Maden devri. Maden devri kendi içinde üçe bölünüyor muydu? Tunç, demir falan evet, diye. Evet, bakır. Kalayın karışımından tunç. Biz söyledik zaten. Kopyacı. Evet. Maden devrinin sonlarına doğru da demir. Çinko, çinko. Demir devri diye bir şey ben hiç duymadım ya. Demir çağı diye geçer. Hayır biz o kadar alüminyum çağı falan değil. Çağ olarak değil de kullanılan maden olarak hatırlıyorum. Kullanılan madenler devirlere göre. Son dönemde de plastik çok kullanılıyor. Yani o beni çok rahatsız ediyor. Hasır hasır. Bu saydıklarınız tarih öncesi miydi Nalan mı? Evet. O zaman bir de tarih sonrasını alalım. Neymiş bakalım esprisi? İlk çağ. Ha onları biliyorum canım. İlk çağ. Orta çağ. Orta çağ. Evet. Yeni çağ, yakın çağ. Yeni çağ. Rönesans'ı falan otomatikman atlıyor muyuz? Rönesans da yeni çağ. Rönesans. Ya bunu okullardan hatırlayalım. İlkokul, ortaokul. Yok Yeni Çağ İstanbul'un alınması. Yeni okul. Evet 1453'te başlıyor. Vay vay vay vay. Bravo. Bora'dan sonra bir alkış size. Talipler sıraya girecek. Kızın tarih bilgisi sular seller gibi yalayıp yutmuş tarihi. Hesabını size bırakıyoruz. Yani ne iş yapıyordunuz bu arada? Siz bir iş yapıyordunuz değil mi? Müzik öğretmeniyim. Müzik öğretmenisiniz. Peki efendim. Bugün sınıfta bir dikkat eder misiniz? Hemen sınıfın arkasında tahtaya denk gelen yerin karşısında bir çağlar şey tablosu var. Oradan dersten de bizi bir arayabilirseniz. Oraya üç boyutlu bakınca bizi göreceksiniz. Yok şaşı bakacaksınız. Tam ilk çağla yeni çağ ortasına bakın. Orta çağ oraya şaşı yapın. O noktayı çıkarın. Orada işte üçümüzün fotoğrafını göreceksiniz. Bijon çağ diye. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Hasır çağını yazdım. Hasır çağını yazdım da henüz bir bilgi yok. Halkalı taş devrinden üstüne yazıyorum. Çünkü harf sırasına göre yazıyorum. Yalnız dikkat ederseniz gerçekten de öyle. Yeni çağ mesela Y harfiyle başladığı için sonlara denk geldi. Bir şey diyeceğim. Kotmon çağ diye bir şey var mı? O var 80'ler falan Kotmon çağ. Hayır canım. Dönem diye mi geçiyor acaba? Dönem diyedir. Mont çağı da üçe ayrılıyor. Kotmont. Gocuk. Gocuk çağı. Aa lütfen Gocuk çağı. Bakır mont ve bakırla kalayın karışmasından tunç mont. Kod çizme dönemi de vardı bak. O kısa sürdü. Aa kod çizme. Orta çağ denk geldi. Onları dönem diye ayırıyoruz. Bir de kod çanta dönemi vardı. Eski kodlardan çanta yapılıyor. Tepe gözümüze yansıtayım mı bu çizdiğim grafiği? Buyurun hep birlikte izleyelim. Ya sevgili dinleyiciler şurada kaldı 10 dakikamız lütfen ya. Şu çağları bir netleştirelim. Evet ya bir arayın da bir şey yapalım. Ya sorunlarınızı da halletme garantisi veriyoruz. En kötüsünden şey yaparız yani. Ya bari bunu söyleme bari ya. Sorunlarınızı boş verin. Siz çağlardan bahsedin. Biz sorun... Çağları geçmişimizi halledersek geleceğe umutla bakma şansımız olacak. Canım, en temizli bu ya. Şu anda herkes evinin önünü temizliyor öyle düşünün. Çağları pırıl pırıl şey yapacağız, teslim ya alacağız. Ya bakın Bora ne güzel öğretti bizi şu. Hakikaten Bora'yı düzenli programa danışman olarak mı alsak, ne yapsak? Hayır çocuk işçi olacak ondan sonra ben ondan korkuyorum. Ve ondan sonra evet, haksızları çocukken SSK'lı oldu diye de annesi Meltem Hanım hakkında da şey olacak. Soruşturma veya kovuşturma. Ben biraz gidiyorum. Evet Oktay dört gezegen demiştim. Bu dört gezegen. Bu dört gezegeni bize biraz tanıtır mısın? Tanıtayım. Bunlardan merkezde olan... Yok hayır. Merkez, Venüs, Dünya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emre. Emre Bey, lütfen biz sulandırmaya çalışsak da ciddiyetinizi koruyun ve şu çağları bize bir açık açık anlatın. Ben kendimden bilmiyorum, yaşamadım ama ben internetten araştırdım, oradan bakıyorum. Yani çok sorun yaşadığınız için hemen siz ne iş yapıyorsunuz Emre Bey? Bir özel soruyla başlayayım. Ben yazılım mühendisiyim. Yazılım dediğiniz internet yani, falan mı? İnternet. Yani işte program yazılımı, web tasarım, web programlama. Vay be. Chat evet. Yani. Evet, chat. İşler nasıl Emre Bey? Nasıl gidiyor? İşler kesat ya. Şu an boş geziyorum. Kriz sizi de etkiledi mi diyorsunuz yani? Efendim? Kriz sizi de etkiledi mi? Kriz yok. Ben bayağıdır boş geziyorum. Krize yetişemedim. Bir şey daha soracağım. Sizde umudunuz var mı? Umudum mu? Evet. Ama bakın biz ne dedik en başta? Abi biz sulandırmaya çalışıyoruz. Siz de uyuyorsunuz Emre Bey. Biz bu bir test yani. Test. O zaman tarihince devlet ikiye ayrılıyormuş. Buyurun. Bir saniye önce bir şey daha sormak istiyorum. Kaç yaşındasınız Emre Bey? 26. 26. Bekar mısınız? Bekarım. Kendinizden yaşça büyük biriyle. Düşünür müsünüz? Ciddi bir ilişki düşünür müsünüz? 2 yaş mesela. İki. Farklı sektörden. Kız arkadaşınız var mı? Efendim? Kız arkadaşınız var mı? Yok. İyi. Tamam. Çok güzel. Ben bunu zaten kaptan sormadan anlamıştım. Çünkü sabahın köründe internet başına oturan adamın. Evet, herhalde değil mi? Ardı bir sıkıntısı. Peki. Düşünür müsünüz? 2 yaş büyük. Bir şey daha sormak istiyorum. Müzik sever misiniz? Çok. Çok güzel. Çok. Ne tip müzik dinliyorsun? Ne tür müzik dinliyorum? Yani her şeyi dinleriz ya. Güzel olan, kulağa hoş gelen, böyle tınısı güzel olan her şeyi dinleriz. Nota biliyor musun? Nota mı? Biliyorum. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Peki sırasını değiştirseler görebilir misin? Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bence var bu çocuğu. Bence adam... Yani yemin ediyorum ben şu anda ben bu adamı şeyim. Peki Emre niyetli misin? Ciddi yok. Misin yani sonuçta? Onu soruyorum. Tamam. Ben şey oruç niyetan. yok. Ciddi misin yani? Hani biz soruyoruz falan da. Ben çok ciddi bir insandır. Yani hayır ilişkide ciddi misin? Bu kızı ne diyorsun yani? Yani kim olduğunu söylemiyoruz şu anda. Ya bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz kadar sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Anladım. Tamam bir görüşelim uygunsa bir oturalım pastanede. Yok ya. Falan. Yok tamam. Ya sen gör uygunsa. Ne sanırım beğendirmeye mi çalışıyoruz yani? Ben hayır ne olur ne olmaz bakalım önce bir yani. Ne olur ne olmaz. Allah Allah. Ne olabilir? Ne olabilir ki? Ne, olabilir? Ne düşündün sen? Aa adama bak ya kızı getirecek pastaneye. Ama sen şimdi müzik falan diyorsunuz operacı şey vardı bilmiyorum. Neyse. Bizim dinleyicilerimizden mi? Bu adam liste yapıyor abi. Çok bir serizmiş bu ya. Ben vazgeçtim ya. Bu adam var ya. Hadi tam bence bir... şeyi alalım. Tarihleri alalım. Hadi tamam dön. Sen hakkını kaybettin. Gül gibi kızı kaçırdın. Ona yanarsın. Say tarihleri. Şimdi ben, ama bugünün var. Tarihini de bir yere yazmayı unutma. Bugünün tamam. Tarihini de bir yere yazmayı unutma. Evet. Bakıyorum 14 Kasım. Öğretmenler günü. Hı-hı. 24 ablam. Tamam zaten daha birinci dakikadan kaybettim. Nalan'ı evet. Baştan kaybetti. Sen yani bir öğretmen, öğretmenler günü. Evet çok şey oldu. Taş devri. Evet taş yazıyoruz. Devri, yalnız Nalan hakikaten devri, kısmetsizmiş. Hakikaten kısmetsizmiş. Çocuğun kabataş devri ya. İskeleden mi başladı tarih? Yok şimdi taş devri var bir de maden devri var öyleymiş. Tamam. İkiye ayrılır evet. Kabataş. Taş devrini say. Taş devri, kaba taş devri, yontma taş devri, cilalı taş devri. Bizim ha. Taş yok mu lan dediğimiz devir kaba taş devriymiş. Evet. Zaten Lanlulunlu konuşmada kaba taşa. Kaba peki, oluyor. Yani. Maden? Maden devrinde bakır devri, tunç devri, demir devri. Tamam. Hani kalay? Kalayı karıştırdı ya bakıra. Ne kalay devri yok ya. Sonra da altın çağı başlıyor. Altın çağı mı? Ya bırak Allah aşkına. O da 3 bölüm çeyrek yarım tam. İşte o dönemde zaten takılar başlamış. Takı tasarımları değil mi? Evet. Benim bu devirlerde bir de o kot ceketle aklıma şey geldi. Mesela Nuri Alço devri var. Ondan sonra Coşkun devri var. Boracığım sen tarihlere dönersen. Tamam. Buyurun efendim. Boracığım dedim ya. Emre pardon. Emre'cim ya canım Emre'cim. Buyurun. Yazılım devim benim. Peki. Altın çağ tek yekpare bir dönem mi? Yok. O da kendi içinde... Küçük altın, büyük altın ne dedi altın? Çeyrek altın, yarım altın, tamam. Külçe altın. Evet. Külçe Emrah'ın sanatçı olsa ya ne güzel. Sonra? Sonra onu bunu boş yerde. Tamam, ne kadar işte, kazanıyorsun Emre sen ayda? Ben şu an boş gezdiğim için bir şey kazanmıyorum. Vay yazıyorum dedin. Lan yok. Hayır. Ben başka şeyler yazıyorum. Peki, şiir mi yazıyorsun? Şarkı yazıyorum mesela. Benim aklıma şarkı geldi demin de o geçti muhabbet diye söylemedim. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Sana döneceğiz Emre. Sana döneceğiz. Oktay'ın çok canı sıkıldı. Benim çok canım sıkıldı ya sohbetten. Son 3 dakikadır olan sohbet. Yani kendime bak, notlarımı aldım ki işime yarayacak kısmı aldım. Ya ben şimdi... Oktay Emre ile 2 dakika konuştu, notunu verdi. Yazdım yani, buraya 26. Yazmışım, ne ara yazdım hatırlamıyorum. Ben bu desti izdivaçları seyrediyorum. Muhakkak bir maaşı soruluyor. Ne kadar kazanıyorsunuz? Bir de şeyi soralım o zaman. Dişleri kendisinin. Dişleriniz kendinizin mi? Nerede yaşayacak? Onu da soralım. Nerede yaşayacak, doğru. Nerede yaşayacaksınız? Ondan sonra başka ne soralım? Şimdi ben şöyle bir genel bakıyorum. Ben genel bir bakmak istiyorum. Gördüğüm kadarıyla programın sonuna gelmişiz. O net. Şimdi bir pazar gününün bir duyurusunu yapalım adam akıllı. Buyurun efendim. Fahir. Sen yap. Sen yap abi. Bu pazar. Modern sabahlar bu konuda çok hassastır. Evet, modern sabahların hassasiyetine istinaden şunu söylemek istiyorum sevgili dinleyiciler. 16 Kasım. Zaten hani 14-15-16'sında festivaller panorada. O tamam. Ayın 16'sında. Tarihler pazar gününü gösterdiği andan itibaren artık her şeyi bir tarafa bırakıyorsunuz. Saate gir Fahir. Saate giriyorum. Saat 14-14.30 tam bilemiyorum yani artık duruma göre biz panorada olacağız. Şeye göre, akışa göre 16-15-30 arası da çıkacağız. Bu konuda bir kimsenin şeysi olmasın. Biz orada olacağız. Ekmeği nasıl yiyeceksiniz, ne yapacaksınız, nasıl kullanacaksınız? Nereye banılacak? Nereye banacaksınız? Bunu A'dan Z'ye size bir öğretmen gibi size öğretmeye çalışacağız. Belki biz de öğreneceğiz. Ya. Belki de biz de öğreneceğiz. Geri gelecek biz de öğrenci olacağız. Rolleri değişeceğiz. Bizim de sizden öğreneceğimiz çok şeyler var sevgili dinleyiciler. Bu sabah ortaya çıktı işte. Bu sabah ortaya çıktı. Akıl akıldan üstün işte. 4,5 yaşındaki Bora. 4,5 yaşındaki Bora. Astronomi dersi verdi. Ve Plüton'u hepimizden güzel söylüyor. Adamı sulu götürür susuz getirir. O ne Bora'dır o? Plüton'a kadar götürür getirir yani. Öyle bir çocuk. Zehir. Zehir. Bora Tümer. Öpüyoruz yanaklarından. Çok teşekkür ediyoruz. Sadece yanaklarından değil. O çocuk pırlanta gibi. Benim için artık varsa yoksa Bora. Ben hayatımı Bora'ya adamak istiyorum. Sen daha 2 sene önce Ali'ne adamadın mı hayatını? Kaç tane çocuk okutacaksın sen? Benim bir özel hayatım var. Bir de genel hayatım var. Biri Ali'ne, biri Bora'ya. Ne olacak? Mabel? Mabel. O benim şey. Ona bir tane vakıf kurdum. Şu şarkıyı da 50 defa başladık. Bugün son şarkı olarak bir dinleyelim bari. Hadi son kez bir söyleyelim. Var mısınız? Hadi. Son ki. 1, 2, 3, 4 başlıyor. Hemen şimdi başlıyor. 1, 2, 3, 4 başlıyor. Dansımız marşandiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.